Radio 1. Het NOS-journaal. Elektriciteit van windmolenparken op de Noordzee wordt veel duurder dan verwacht. Minister Jetten schrijft aan de Kamer dat de kosten voor kabels, personeel en rente enorm zijn gestegen. Het gaat om tientallen miljarden extra. Nederland steunt Gaza met 10 miljoen euro voor humanitaire hulp als medicijnen, voedsel en water. Dat heeft demissionair minister Schreinemacher bekendgemaakt. Ze zegt dat de regering zich zorgen maakt over de humanitaire situatie in Gaza. Pogingen om hulpgoederen via Egypte Gaza binnen te krijgen zijn tot nu toe mislukt. De waarschijnlijke dader van de aanslag in Brussel is dood. Vanochtend vroeg werd hij neergeschoten in een café. Hij had het wapen bij zich waarmee hij gisteravond twee Zweedse voetbalsupporters doodschoot. Koning Willem-Alexander hoeft subsidie voor kroondomein het Loo niet terug te betalen. Faunabescherming eiste dat omdat het landgoed tegen de afspraken in 3 maanden dicht was voor de jacht. Het college van beroep voor het bedrijfsleven is het daar niet mee eens. ANWB verkeersinformatie met 1 file op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Na een grondverzakking is een spoedreparatie noodzakelijk bij knooppunt Hoevelaken. De rechterrijstrook is tot donderdagochtend dicht. 6 kilometer file tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken. En de vertraging is een kwartier. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Tim de Wit. Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. Op hoeveel fronten tegelijk kan de Verenigde Staten een oorlog ondersteunen? Nu alle aandacht, ook in Washington, gericht is op Israël en de oorlog met Hamas, vreest Oekraïne dat zij misschien wel het kind van de rekening worden. Is dat terecht? En wat als de strijd tussen Israël en Gaza uitmondt in een regionaal conflict? Wat doet Amerika dan? Allemaal vragen die in deze uitzending aan bod komen. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. The wars in Israel and Ukraine more than the United States can take on at the same time. We're the United States of America, for God's sake. The most powerful nation in the history, not in the world, in the history of the world. The history of the world. We can take care of both of these and still maintain our overall international defense. Wij zijn de Verenigde Staten en wij zijn in staat om zowel Oekraïne als Israël te helpen in een oorlog, zegt Amerikaanse president Joe Biden hier in volle overtuiging. Morgen reist hij af naar Israël om zijn steun te betuigen, maar ook om te praten over het mogelijke grondoffensief dat Israël lijkt voor te bereiden. En intussen maakt Oekraïne zich zorgen over de Amerikaanse steun. Want wat als alle aandacht zich nu naar Israël verplaatst? Ik ga erover praten met Oost-Europa-verslaggever Michiel Driebergen en Casper Thomas, Oud-Amerika-correspondent voor De Groene. Beide bij mij in de studio, heren, welkom. Casper, om bij jou te beginnen en ook bij het meest actuele nieuws te beginnen. Biden vertrekt dus morgen naar Israël. Wat zal zijn belangrijkste boodschap zijn daar? Nou, hij gaat in eerste instantie om in persoon te zeggen wat hij ook al op afstand heeft gezegd. De Verenigde Staten staat achter Israël. We steunen jullie financieel, militair, moreel. Mm-hmm. Maar het feit dat straks zijn koffertje wordt ingepakt in Washington voor die trip, dat zegt toch wel veel, hoor. Vooral ook omdat, gezien de gespannen politieke situatie in Washington, Bidens gestel en leeftijd, dit is een president die niet zomaar even in het vliegtuig stapt. Blinken, de minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, was er ook al in Israël. Heeft dus blijkbaar toch niet de diplomatieke resultaten misschien volledig voor elkaar kunnen krijgen zoals Amerika dat gehoopt had. Dus nu wordt de big boss gestuurd, om het zomaar te zeggen. Daar kunnen we veel aan aflezen. We kunnen Amerika's commitment erin zien, maar toch ook wel de onzekerheid dat het daar aardig uit de hand kan lopen. Ja, hoe dan ook, Biden realiseert zich dat de focus momenteel heel erg op Israël ligt. Om in ieder geval daar het feit dat hij daar morgen naartoe gaat. En hij zegt dus, wat we net hoorden, we kunnen het prima aan om zowel Oekraïne als Israël te steunen. Twee conflicten tegelijkertijd als het moet. Is dat reëel, Casper? Dat hangt vanaf hoe je die steun precies gaat invullen. Om die volgorde maar eens even om te draaien. Die morele steun, ja, die kun je inderdaad altijd wel kwijt. Biden heeft ook even minister Yellen van Financiën even naar het huishoudboekje van Amerika laten kijken. En gezegd, nou, financieel kunnen we dat ook nog wel aan om op twee fronten te steunen. Dan komt het politieke, het hete hangijzer. is Amerika onderling het eens genoeg dat het land dat ook wil? En is dat in Washington ook het geval tussen de Republikeinen en de Democraten? En daar gaat het lastig worden. Ja. Dus de Biden die je morgen in Israël een verhaal ziet houden, waar die dingen inderdaad zal zeggen, zoals hij ook op dat interview zei, dat ze, nou ja, sinds de geschiedenis van het Romeinse Rijk is er geen machtiger land geweest dan de Verenigde Staten. Dat, terwijl hij die woorden spreekt, wordt er achter hem vechten ook Republikeinen en Democraten elkaar de tent uit over dit soort onderwerpen. Dus het is wel een beetje een gespannen beeld dat Biden probeert overeind te houden. Nou ja, ik vroeg het je ook, omdat nog niet heel lang geleden, vorige week, zei John Kirby, de woordvoerder van het Witte Huis, hier het volgende over. En in Ukraine, on the Ukraine funding, we're coming near to the end of the rope. I mean, today we announced $200 million. And we'll keep that aid going as long as we can, but it's not going to be indefinite. De steun aan Oekraïne is niet oneindig, wilde hij maar zeggen. Michiel, ik ga even naar jou ook. Michiel Drieberg, dit lijkt me geen prettige boodschap voor Oekraïne. Zeker nu dus Biden, zoals Casper uitlegt, al zijn aandacht ook bij het conflict in Israël heeft. Zeker. Nou, en dan gaat het, zegt John Kirby, zegt 200 miljoen. Nou ja, dat is natuurlijk maar een schijntje van het enorme bedrag. Of, wat is het? Tientallen miljarden vanuit de VS naar Oekraïne zijn gegaan de afgelopen 2 jaar. Dus inderdaad, een zorgwekkende boodschap. Je zou bijna zeggen, als Biden zo moet benadrukken dat ze het grootste rijk zijn, hè, sinds het Romeinse Rijk, et cetera, en dat ze het heus wel allebei aankunnen, dan is dat dus een issue. En dan is dat in Oekraïne iets wat zorgen baart. Want, nou ja, we weten, de Amerikanen zijn verreweg de belangrijkste, de grootste wapenleverancier aan Oekraïne. Wat zou het betekenen als die steun vanuit de VS stokt? Als de Oekraïners dus minder op de VS kunnen rekenen? Wat we de afgelopen 2 jaar hebben gezien is dat Amerika eigenlijk de toon zet. Telkens als er discussie is over wapens naar Oekraïne, dan wordt de eerste stap gezet. Dan kijkt men in Europa bijvoorbeeld naar die eerste stap van de Amerikanen. Tijdens het bezoek van Zelensky aan het congres, een maand geleden nog maar. Ja. Ruim een maand geleden, een andere tijd, was het een ander tijdperk bijna. Hè? Toen werd er gesproken over precisieraketten, ballistische raketten. Een nieuw rakettensysteem wat naar Oekraïne zou moeten worden vervoerd. 300 kilometer in bereik en heel erg precies. En vervolgens ging meteen de discussie in Europa op, moet Duitsland dan ook Taurus-raketten sturen? Hè? Want dan moet Duitsland de volgende stap zetten. Duitsland heeft voortdurend de volgende stap gezet nadat Amerika de eerste stap zette. Mm-hmm. Die raketten zijn, misschien worden er een paar geleverd. Het is ook de vraag of die bij dit pakket horen, wat nu zo bediscussieerd wordt in Amerika. Maar als Amerika dat niet doet, dan komen die Taurus-raketten er ook niet. Nee. En dan gaan ze in Berlijn ook denken, wij willen geen escalatie. Hè? Scholz heeft dat onlangs nog een keer gezegd. Wij willen geen partij worden van dit conflict, alsof Duitsland dat nog niet is. Maar je ziet dus ook al de eerste terugschrijdende stapjes in Berlijn. En zo gaat het. Ja, dat kan dus verregaande consequenties hebben. Tegelijkertijd, de Oekraïnse president Zelensky sprak zich ook uit over wat er momenteel in Israël gebeurt. En hij zegt, ik sta pal achter Israël. Знущання. Заручників. Усе це, на жаль, терор приніс і на вулиці українських міст та сіл, і наша позиція абсолютно чітка. В будь-якій точці планети кожен, хто несе терор і смерть, повинен за це відповідати. Ja, hij roept hierop voor solidariteit met Israël, veroordeelt de terreur van Hamas. Michiel, even over Zelensky zelf. Dat is natuurlijk best interessant. Hè? We weten dat hij een Joodse achtergrond heeft. Verklaart dat zijn volmondige steun aan Israël of zit er meer achter? Ik denk meerdere redenen. Natuurlijk, het is saillant. Het is een Joodse president van van de Oekraïnse staat. Nou staat hij zich daar nooit zo op voor, hoor, op dat hij een Joodse achtergrond heeft. Maar dat is een feit. Er zijn veel banden tussen Oekraïne en Israël. Er zijn veel Oekraïnse Joden natuurlijk, oorspronkelijk Oekraïnse Joden in Israël. Maar er zijn ook heel veel vluchtelingen in Israël. Zo'n 40.000 heb ik begrepen. Oekraïners die de afgelopen 2 jaar naar Israël zijn gevlucht. Ik ken er zelf één, wat op afstand, maar een vrouw die eerst in Kharkiv in de kelder zat om te schuilen tegen de Russische raketten. Mm-hmm. En nu in Tel Aviv in de kelder af en toe moet, omdat het luchtalarm afgaat. Zij zegt, in Oekraïne was het veel enger. Maar je ziet, hè, dit schept natuurlijk een soort van een band, maar in ieder geval een link hè, is, ja. zit daar. Met de Palestijnse gebieden, daar hebben de Oekraïners niet zoveel linken mee, met niet zoveel banden mee. En je ziet ook op de in de discussies op sociale media van zeker, mensen sluit zich eigenlijk bij Zelensky aan van dit is terreur en wij ervaren al anderhalf jaar terreur van de Russen. Men verwijst naar Bucha, hè, die plaats nabij Kiev, ja. waar mensen op straat lagen, gedood, waar mensen ontvoerd worden. Kinderen, er zijn ongelooflijk veel kinderen ontvoerd, zeg maar, dan naar Rusland. Nu zie je die discussie op social media wordt steeds heftiger. Er zit een soort van trauma, oorlogstrauma, denk ik ook. Hè? Dat merk je toch ook wel op Facebook, et cetera. Maar je ziet nu toch dat het langzaam verschuift. Maar hey, Israël voert bombardementen uit. En nou zien we dezelfde beelden in Gaza als we zagen in Kharkiv, ja. in Kiev, in en Donbass. Zelensky wilde naar Israël toe, maar dat bezoek gaat voorlopig niet door, hè? Ja. Hoe zit dat precies? Nou ja, de tijd zou niet rijp zijn. Dat zijn onofficiële bronnen. Ja. Zelensky had eigenlijk het idee, dat toen was het alleen nog maar sprake van dat Blinken zou gaan. Hè? De rechterhand van Biden. Nu gaat Biden natuurlijk zelf. Ja, voor Zelensky zou dit natuurlijk ultiem zijn. Om met de Amerikanen naar Israël te gaan. En dan die boodschap, die zou al een hele week uitdragen. Van wij als democratie moeten laten zien dat wij tegen terreur opstaan en het internationaal recht verdedigen, et cetera. Zelensky had graag meegewild met de Amerikanen, hand in hand. Ja. Maar dat gaat dus even niet door. Sterk zijn. Dat zou voor hem ook natuurlijk de link met Oekraïne heel duidelijk maken in die zin. Kasper, je refereerde er net al even kort aan. De verhouding in Amerika, de Republikeinen, Democraten, dat weten natuurlijk al jaren, liggen ongekend met elkaar overhoop. Maar dat zie je ook nu weer, hè? Dat de Republikeinen staan heel anders in het conflict, of veel resoluter in het conflict dat in Israël plaatsvindt, dan dat ze in de strijd die er in Oekraïne plaatsvindt staan, hè? Ja, dat klopt. Ook, trouwens, ook al is de verdeeldheid binnen de Republikeinen over steun aan Oekraïne aan het groeien. En eigenlijk het ingewikkelde is, wat Zelensky heeft proberen te doen om die twee conflicten eigenlijk aan elkaar te knopen en onderdeel van hetzelfde verhaal te maken. Dat gebeurt in Washington ook. En voor sommigen, maar voor sommigen ook juist absoluut niet. En het rare is, je had eerst een situatie waarin er in het congres moest worden gedebatteerd over willen we wel of niet Oekraïne steunen. En als we dat dan doen, met hoeveel en op welke manieren. Nu krijg je de parallelle discussie. Willen we wel of niet Israël steunen? En zo ja, met welke manieren? En op ieder onderwerp zijn er altijd politici die het met elkaar oneens kunnen zijn. Dus je gaat van een situatie waar je eigenlijk twee opties hebt, mm-hmm. naar een situatie waarin je vier opties hebt. Namelijk, ik ben tegen allebei, ik ben voor één van de twee, ik ben wel voor de een of niet voor de ander. En dat het aantal mogelijkheden om ruzie te maken of om het oneens te zijn, zijn er alleen maar veel groter mee geworden. Waarmee het gevaar op padstelling en of te weinig politieke steun voor Biden alleen maar groter wordt. Ja. Want wat je dus niet moet vergeten, Biden is enorm veel aan het beloven. Onze zakken zijn oneindig. We zijn het machtigste land ter wereld. En wij zullen iedereen blijven steunen. Hoe ingewikkelder het op dat thuisfront wordt, hoe moeilijker het wordt om die beloftes waar te maken. Ja. En stel, hè, en dat is op zich een scenario waar we de afgelopen week veel over gepraat wordt. De oorlog tussen Israël en Hamas mondt uit in een regionaal conflict, waar allerlei andere landen in de regio ook bij betrokken raken. Wat denk je, zal Amerika dan doen? Dat is een hele ingewikkelde kwestie. Amerika is al wel aan het, ik zou niet zeggen aan het voorsorteren op die mogelijkheid, maar houdt daar wel rekening mee. Dat zag je bijvoorbeeld ook aan aan de militaire schepen die die grote vliegtuigschepen, hè, die al die kant op gingen. Daar zit er ook een element bij. Amerika heeft de afgelopen jaren toch wel zichzelf weten te sterken in de overtuiging dat afschrikking werkt. Tot op zekere hoogte. Dus goed, en zo'n schip kan een heleboel doelen dienen. Ik vind het heel lastig om erg te speculeren over de precieze stappen die Amerika gaat zetten. Dat hangt ook af van hoe dat regionale conflict eruit gaat zien. Wat wel duidelijk is, is dat daar is dat bezoek van Biden ook echt voor bedoeld. Dat is niet alleen maar een Israël steun in de rug bezoek. Dat is ook bedoeld. Vinden ook gesprekken met omliggende landen. Dat is ook bedoeld om het deksel nog een beetje op de pan te houden daar. Te deescaleren ook als het lukt. Want Biden lijkt niet zo'n enorme voorstander van zo'n massaal grondoffensief op de Gazastrook. Nee, en je ziet ook dat na de aanvankelijke steunbetuiging aan Israël het gesprek toch ook aan het verschuiven is naar de vraag hoe ziet een verantwoorde en acceptabele reactie van Israël eruit? Inmiddels, nadat dat heel even buiten de kijker stond, gaat het ook weer over steun aan Gaza. Dus Biden moet in die zin een heleboel ballen tegelijk in de lucht houden. En dat dus onder omstandigheden waarin, daar hebben we het al een keer over gehad natuurlijk, er in Washington eigenlijk kort gezegd de politiek momenteel niks kan. Nee, want daarmee doe je natuurlijk ook het feit dat er nog altijd geen nieuw huis, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden is. Hè? We hebben heel veel van die chaos afgelopen weken gezien. In hoeverre legt dat de politiek dusdanig lam? Hoe belangrijk is dat probleem momenteel in Washington? Ook voor Biden dus? Nou, dat probleem is gigantisch, want de handtekening van het congres is nodig om die beloftes die Biden doet daadwerkelijk waar te maken. Als ze zegt de nieuwe ronde steun voor Oekraïne. Laten we zeggen dat het aan het eind van het jaar ongeveer op is. Zoals het Witte Huis ongeveer aan het becijferen is. Daarvoor moet het congres in bedrijf zijn. En zonder voorzitter van het Huis van Afgevaardigden kan daar niks gebeuren. Dus je zit ook nog eens een keer in de situatie dat die grote beloftes die Biden doen, die zetten ook nog weer extra druk op dat proces om het parlementaire proces in Washington weer te kunnen opstarten. Ja. Want die kunnen meteen worden meegenomen in de onderhandelingen over wat willen de Republikeinen en de Democraten aan elkaar gaan toegeven. Dus door het doen van die grote beloftes, en ik begrijp dat Biden niet doet, of in ieder geval dat dat beroep op hem wordt gedaan, maakt hij het oplossen van die politieke padstelling en het doorbreken daarvan thuis nog eigenlijk alleen maar lastiger. Ja. Ziet het er wel naar uit dat die padstelling op binnen afzienbare tijd doorbroken wordt? Lastig. Er melden zich af en toe kandidaten die zeggen, nou, ik wil het stokje of de hamer in dit geval natuurlijk dan wel ter hand nemen en het Huis van Afgevaardigden gaan voorzitten. Maar tot nu toe, en dat wisselt per dag, want er melden zich constant nieuwe kandidaten waar dan over weer gestemd gaat worden. Maar tot nu toe heeft er zich nog niemand opgeworpen die een meerderheid daarvoor heeft. En daarmee gebeurt er dus niks. Ja. Het lastige ook is dat er komt misschien natuurlijk ook een soort punt waarop, als Biden al die beloftes gedaan heeft, wij moeten Oekraïne blijven steunen, we moeten Israël steunen, dat op een gegeven moment de Democraten zich misschien wel genoodzaakt zullen voelen om steun te geven aan een kandidaat voor dat Huis van Afgevaardigden, omdat ze anders nooit iets van die beloftes waar kunnen gaan maken. Ja. Dus ze maken het zichzelf in die zin ook echt heel lastig. We gaan zien hoe zich dit gaat ontvouwen. Morgen dus Biden die afreist naar Israël. Casper Thomas, ik wil jou hartelijk bedanken. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. U luistert nog steeds naar Bureau Buitenland. Ik praat met Michiel Driebergen nog even door. Michiel, wat ik ook aan jou wilde vragen nog, is namelijk hoe het momenteel in Oekraïne zelf gaat, aan het front. Ook daar horen we ineens een stuk minder over, omdat natuurlijk ook in de internationale media alle aandacht gevestigd is op Israël. Wat kun je daarover vertellen nu? Hoe is het momenteel aan het front in Oekraïne? Nou, het hoofd van de militaire inlichtingendienst zei een aantal dagen geleden van, we lopen achter op schema. Dit is een man die meestal de moed erin houdt. Ik denk dat ze achter op schema lopen. Laat ik het zo zeggen. Zeker aan dat Zuidfront, in dat Zaporizhia-front, daar zie je eigenlijk waar voortgang geboekt werd, hè, een maand of twee geleden. Bij Robotin, et cetera, heb ik hier in de uitzending ook al over gesproken. Ja. Daar ligt het eigenlijk stil. Er wordt zelfs amper gevochten momenteel. Er wordt weinig heen en weer gevuurd. Je ziet ook dat de Russen vol inzetten op twee plekken. Kupiansk nog steeds, helemaal in het noorden, regio Kharkiv, maar ook bij Avdiivka. Dat is eigenlijk een buitenstad van, voorstad van Donetsk. De stad die al 10 jaar door de Russen wordt gecontroleerd. Dus Oekraïne maakt geen voortgang momenteel. De winter nadert. En militairen zijn moe, heb ik zelf ook gemerkt de afgelopen weken. Dus als je het op een rij zet, Michiel, Oekraïne zal ook voelen dat de steun publiekelijk even minder is momenteel. Het gaat aan het front niet goed. Vermoeidheid bij militairen, de moraal onder de militairen neemt dus ook af. Dat is geen prettig vooruitzicht momenteel dus. Nee, zeker. Je merkt het aan militairen. Ik ben bezig met een portrettenserie voor de krant, voor Trouw, met militairen. En dan het hangt er een beetje vanaf wie je spreekt. Maar ze klagen echt in alle frontregio's, behalve in die Zaporizhia-regio, over gebrek aan wapens. In die Zaporizhia-regio hebben ze wel moderne tanks. Ja. Die Leopard 2, et cetera. Maar zijn echt vermoeid en kunnen eigenlijk ook, zeggen ze zelf, niet meer terug naar de gewone wereld. Ze zeggen van ja, ik sprak bijvoorbeeld een militair, dus ja, ik had een dag of 10 vrij laatst en ik moest 7 dagen wennen aan mijn 2 dochtertjes. En toen was ik na 3 dagen, kon ik eindelijk een beetje met ze communiceren, toen moest ik alweer terug. Mm-hmm. Dit soort verhalen en de verliezen zijn heel erg groot, zegt deze militair ook. Je weet gewoon, als je zo'n bestorming uitvoert, dat was in dit geval bij de buurt van Bakhmut, ja, dan weet je zeker dat er een aantal van je kameraden omkomen. Dan gaat het echt over 1/3 of 2/3 soms van hele bataljons. Ja, sure. Het is eindig. Ja, zeker. Merk je trouwens ook in Oekraïne, Michiel, dat daar de stellige overtuiging heerst dat Poetin, dat Rusland Hamas heeft gesteund. We weten dat er gesprekken zijn geweest, hè, in het verleden. Maar is dat gevoel er ook heel erg? Dat Rusland deze verdeel en heers wel een beetje in ieder geval geprobeerd heeft te creëren? Zelensky en zijn mensen die zijn voortdurend bezig met een soort, ja, hoe moet ik dat nou zeggen, een nieuwe soort as van het kwaad te creëren. Van Hamas staat gelijk aan Iran. Iran heeft Hamas gesteund. En Iran, ja, zij maken de drones, die Shahed-drones, die ons zo teisteren, hè, de afgelopen 1,5 jaar. Zeker afgelopen winter en komende winter ook weer. Dan zullen de Russen weer met Iraanse drones Oekraïne bestoken. Dus Rusland hoort daar ook bij die as. Ja. Wij moeten het terreur tegengaan. Zo wordt die link natuurlijk gelegd. Ja. En daar probeert Oekraïne op te hameren en daarmee dus medestanders te vinden in Amerika, maar ook elders in de wereld om de strijd te zetten. En zie je inderdaad dat Rusland dus momenteel niet alleen meer aan het verdedigen is, maar dus ook echt probeert weer. Jazeker, maar Poetin heeft eigenlijk gezegd, als we op zijn woorden af moeten gaan, Poetin heeft een aantal dagen geleden gezegd van wij zijn bezig met actieve verdediging, active defense. Hoe moeten we dat vertalen? Dus wij proberen niet gebieden te heroveren. Eigenlijk zegt Poetin, voor het eerst heb ik zo dat zelf geïnterpreteerd van wij willen het bij deze frontlinie houden. Wij willen dit verdedigen wat we nu hebben. En hij zei ook, dit is geen klein gebied. Het lijkt erop alsof Poetin tevreden is. En verdedigen is altijd, heb ik van de militaire experts begrepen, veel makkelijker dan aanvallen. Ja, nog even kort inzoomen, Michiel, op dat Avdiivka, hè, aan het oostfront, waar je kort even aan refereerde. Ik las dat een soort nieuw Bakhmut aan het worden is. Hè? Ja, ontzettend veel eruit. Slachtoffers daar. Ik zag er beelden van vanochtend nog, verse beelden. Het ziet eruit als Bakhmut, maar er wonen heel weinig mensen. Minder dan toen in Bakhmut. Maar die zijn er zeker. Het is echt een verwoeste stad, half omsingeld. In Avdiivka, ja, ik was er geloof ik 10 jaar geleden al. Het is een voorstad van Donetsk. De Russen willen het heel graag hebben. Maar het is ook een bastion. Er ligt een hele grote terricon, een soort mijngruisbult naast. Dat is een soort tafelberg, zo reusachtig. Mm-hmm. En daar zitten de Oekraïners. Dus ja, om Avdiivka in te nemen is heel erg lastig voor de Russen. Het lijkt inderdaad meer op active defense, zullen we Poetin maar quoten. Tja. Lastige positie dus voor de Oekraïners. Lastige positie dus ook voor president Zelensky momenteel. Hij zal er, vermoed ik, alles aan blijven doen de komende tijd om Oekraïne, om de oorlog daar internationaal op de kaart te houden. Michiel Driebergen, heel veel dank ook voor jouw verhaal. Buitenland uitgelicht. Beni kıyafetlerimden dolayı, özgürlük yürüyüşlerimden dolayı, desteklerimden dolayı, mücadelemden dolayı asla ve asla hapsedemeyeceksiniz, tutuklayamayacaksınız. Ja, niemand kan mijn strijd voor vrouwenrechten stoppen. Het zijn de woorden van een jonge vrouw die deze strijd in Turkije op de kaart probeert te zetten. En dat doet ze op een hele bijzondere manier. Bij mij aangeschoven is collega Cevier Varan, die voor ons Turkije volgt. Cevier, goedemiddag. Wie is deze vrouw? En vertel eens, op wat voor bijzondere manier vraagt zij aandacht voor de vrouwenrechten in Turkije? We hebben het over een jonge activiste van 19 jaar oud. Ze heet Melissa Aydın Alp. En ze doet inderdaad iets heel bijzonders. Ze loopt in een bikini over straat. Dat doet ze in Istanbul, in een miljoenenstad. Voor onze luisteraars, om dat even te schetsen, een weergaloze metropool, waar je al gauw wordt aangekeken op je kleding als je er bij loopt in een bikini. Kan ik me voorstellen. En dat doet ze inderdaad om aandacht te vragen voor vrouwenrechten. En zij legt dat uit met voorbeeld van dat zij zelf ooit te maken heeft gehad met een incident waar zij een docent haar wilde misbruiken. Zij bood weerstand. Ja. Maar ze zag dat er niet echt een veroordeling kwam. Er zijn ook nog verhalen dat ze vertelt dat ze meemaakt dat ze haatreacties krijgt op straat, maar ook op online. Mm. En niet alleen zij. Nou, die opstelsom samengevat is voor haar de reden om nu in een bikini over straat te lopen. Zo. Het is natuurlijk een land waar al meer dan 20 jaar een behoorlijk conservatieve regering aan de macht is, hè, onder leiding van president Erdogan. Hoe valt dit in Turkije, dat zij dat op deze manier doet? Wat zijn de reacties? Zeggen mensen van ja, hallo, nu, je vraagt er ook wel een beetje om. Is dat de teneur van de reacties? Dat zie je inderdaad terugkomen. Opvallend ook voor wie Istanbul kijkt. Ze doet dat in de wijk Kadıköy. Dat is een redelijk seculiere wijk. Misschien heeft ze dat ook doelbewust gekozen. Er is een video online gekomen van het moment dat zij in bikini over straat loopt. Dan zie je dat mensen haar aanspreken van dit is gewoon pure provocatie wat je doet. Niet alleen van mannen, ook van vrouwen die dat zeggen, die dit niet een gepaste manier van actie voeren vinden. Op sociale media heeft ze ook veel kritiek gekregen, maar ze krijgt ook veel steun van andere vrouwen die zeggen van dat goed dat je dat doet op zo'n manier, ja, lekker provocatief met een bikini over straat. En zoals je zegt, inderdaad, in een land waar al 20 jaar lang een zeer conservatieve regering aan de macht is en ook die polarisering tussen seculier en conservatief Turkije steeds zichtbaarder is geworden, ja, is het natuurlijk opvallend dat iemand in een bikini zo over de straat gaat. En mag het eigenlijk, Cevier? Mag je in bikini over straat in Turkije? Juridisch gezien mag dat allemaal wel. Opvallend, ze is aangehouden. Ze heeft een huisarrest gekregen. En moest met een elektronische enkelband een paar dagen in huis blijven. Nou, inmiddels is ze daar weer van afgekomen. En opvallend ook is dat zij twee keer in de week naar de bibliotheek moet gaan om een boek te lezen over normen en waarden. En daarvan moet ze ook echt een verslag afleggen. Nou, alle reden voor haar om opnieuw een video te publiceren waarin ze zegt, ik ga door met mijn strijd. Niemand weerhoudt mij daarvan. Nee. Dat doet ze opvallend weer met een bikini aan. En ze roept aanstaande vrijdag op alle vrouwen of alle mensen die zich druk maken om rechten van vrouwen in vrijdag in Istanbul over straat te gaan lopen. Fascinerend verhaal. Cevier Ferhan, dank je wel. En wilt u meer lezen over deze bikini-activisten? Ga dan even naar nporadio1.nl of naar de Radio 1-app en kijk dan even onder Bureau Buitenland. Zometeen en na de ster en na het nieuws is het tijd voor Villa VDB. Daarin aandacht voor het formatieproces. Moet de koning daar weer een rol in krijgen, is de vraag. Jurgen van den Berg gaat die vraag voor u beantwoorden. Dit was Bureau Buitenland. Wij zijn er morgen weer. Ik wens u nog een fijne middag. NOS Radio 1-journaal. Ook vandaag heeft Israël weer luchtaanvallen uitgevoerd op Gaza. Het ochtendnieuwsprogramma van de Nederlandse radio. Mevrouw wil niet op de radio, want ze is nog half in pyjama, zegt ze. Ja, daar heb je op de radio, leg ik uit, weinig mee te maken. Met nieuws uit binnen- en buitenland. Net geland uit Tel Aviv. Ja, klopt. Luchtalarm gehad nog, dus spannend. Sport. Ging eigenlijk heel goed voor het Nederlands voetbal, want die teams kunnen zich dan voor het eerst gaan plaatsen. Vragen. Hoe is die afname te verklaren? Ja, nou, dat is natuurlijk een goede vraag. En doorvragen. Nou zou Egypte kunnen helpen, Arabisch land, maar zij houden de grenzen dicht. Waarom? Elke ochtend tussen 6:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Nieuw, het Pearl Brilplan. Een alles-in-één service, inclusief twee brillen. Verandert je sterkte, dan krijg je gratis vervangende glazen. En bij schade, verlies of diefstal zorgen wij voor een passende vervanging. Zo ben je altijd zeker van goed zicht, al vanaf 7,50 per maand. Kijk voor meer informatie op pearl.nl. Is het een stoel of een troon? Een symbool in films, sprookjes? Een teken van macht of niet meer van deze tijd? Nu te zien op Paleis het Loo. Kracht van de troon. Tickets op paleishetloo.nl. Vanavond in het Uur van de Wolf de bekroonde documentaire Moon Age Daydream over David Bowie. Een hallucinerende ruimtereis door Bowie's universum met uniek beeldmateriaal en veel muziek. Vanavond in het Uur van de Wolf, 22:30 bij de NTR, NPO 2. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst om actie en een ander perspectief vragen. Daarom bekijkt onze community of solvers complexe vraagstukken van alle kanten. Zo zetten we ambitie om in actie en maken we samen een wereld van verschil voor organisaties, hun stakeholders en hun omgeving. Duurzame vooruitgang noemen we dat.